7 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal asielaanvragen is vorig jaar gedaald tot ruim 30.000. Dat zijn er 1.000 minder dan het jaar ervoor. Er kwamen vooral veel minder Syriërs naar Nederland, zegt immigratiedienst IND. Hun aantal halveerde en ook deden Syriërs veel minder aanvragen voor gezinshereniging. Wel waren er meer asielaanvragen van mensen uit Iran, Turkije, Moldavië en Algerije. Zeker 20 gevallen van HIV hadden kunnen worden voorkomen als het middel PrEP beter beschikbaar was geweest. Dat zeggen het AIDS-fonds en SOA AIDS Nederland. Die patiënten zijn mensen die het middel hebben gebruikt zonder goede begeleiding en mensen die geen PrEP konden krijgen. PrEP beschermt tegen HIV, net als condooms. HIV-artsen willen mensen nu zelf aan PrEP gaan helpen, meldt Nieuwsuur. In Istanbul is een appartementencomplex van 8 verdiepingen ingestort. Tot nu toe hebben Turkse reddingswerkers 1 dode geborgen. Er zijn 3 gewonden uit het puin bevrijd. Het is onduidelijk hoeveel mensen nog onder het puin liggen. Het complex had oorspronkelijk 5 verdiepingen. 3 verdiepingen zijn er volgens de burgemeester van Istanbul illegaal bovenop gebouwd. De oorzaak van de instorting is nog onduidelijk. Volgens sommige getuigen was er een explosie. De Franse voetbalclub Nantes wil van het Engelse Cardiff City geld zien voor Emiliano Sala. De Fransen verkochten de spits, die nog altijd wordt vermist, voor zo'n 17 miljoen euro aan Cardiff. Sala stapte op 21 januari in een klein vliegtuigje op weg naar zijn nieuwe club. Het toestel verdween van de radar en werd zondag gevonden op de bodem van het kanaal. Als een gedeelte van de 17 miljoen niet binnen 10 dagen binnen is, neemt de Franse club juridische stappen tegen Cardiff. Dan het weer nog. Vanavond en vannacht bewolkt en regenachtig. Minimumtemperatuur 5 graden. Morgen in de loop van de dag droog en wat zon. En dan wordt het een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Het is nog niet gedaan met de avondspits. Althans nog niet helemaal. 12 files staan er nog. Op deze wegen heb je de meeste vertraging. De A12 bij Utrecht richting Den Haag voor het knooppunt Oude Rijn 6 kilometer. De vertraging is een kwartier. A15 bij Rotterdam richting Europoort voor het knooppunt Benelux 2 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Nog 5 minuten vertraging daar. A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en de Ravenstein 8 kilometer door een ongeluk. De weg is vrij, maar nog wel 20 minuten extra. En op de A58 van Breda naar Eindhoven is een vrachtwagen stilgevallen. Tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot staat 6 kilometer file. Vertraging is 25 minuten. De rechter rijstrook is dicht. Denk aan een mini. Denk groot. Nee, nog groter. Zie je hem rijden? Mini. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Last van keuzestress? De VPRO-gids vist de mooiste parels voor je uit de zee. Elke week het beste uit de media. Probeer de VPRO-gids. Nu 10 weken voor €10. Ga naar vpro.nl/proef. Denk groot. Kijk op mini.nl. Heeft uw organisatie een eigen regiemodel voor verzuim? Dan vormt de AVG een uitdaging. Hoe houdt u de leidinggevende betrokken? Volg onze training voor HR-professionals. Nu voor slechts €195. Ga naar csopleidingen.nl. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het 2e jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. csopleidingen.nl. Begrijpen, beleven en doen. Energiedirect.nl doet maar aan 1 soort groene stroom. Van 100% wind. Dus groen is bij ons groen. Niet lichtgroen. Niet donkergroen. Niet gifgroen. Niet mintgroen. Nee, gewoon groen. Voor iedereen. Wel zo makkelijk. Ga voor supervoordelige groene stroom van 100% wind naar energiedirect.nl. Slim bezig. Elke vakantiedag telt. DFDS begrijpt dat als geen ander. Daarom zijn onze cruise ferries voorzien van de beste faciliteiten. Rijd met je eigen auto aan boord en reis ontspannen naar jouw vakantiebestemming. Zo krijg je meer Schotland en Engeland met DFDS. Boek nu voor 1 maart een retourovertocht IJmuiden-Newcastle en ontvang 15% vroegboekkorting. Kijk snel op dfds.nl. Werk ohne Auto. Een episch verhaal over politiek, liefde en kunst in het naoorlogse Duitsland. Nur der Künstler kann den Menschen nach dieser Katastrophe das Gespür für ihre Freiheit zurückgeben. Van de Oscar-winnende regisseur van Das Leben der Anderen met Sebastian Koch. Werk ohne Auto. Nu in de bioscoop. Steeds meer mensen ontdekken de voordelen van ANWB Private Lease. Een gloednieuwe auto voor een vast bedrag per maand. Dus zonder onverwachte kosten voor onderhoud of reparaties. Iets voor jou? Je leest nu al een vernieuwde Nissan Micra voor €239 per maand. Voor 5 jaar met 10.000 kilometer per jaar. Ga snel naar anwb.nl/private lease. Want op is op. NPO Radio 1. VPRO. Het graf van Marx werd deze week al beschadigd en nu draait hij zich er ook nog in om. Bureau Buitenland. Met Chris Keijnen. Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Ja, Marx draait zich om, want het zal de aartsvader van het reëel bestaande socialisme toch nauwelijks kunnen plezieren. Dat studenten in China, die uit zijn naam proberen stakende arbeiders te helpen, door de autoriteiten achter slot en grendel worden gezet. Wat is er aan de hand in de Volksrepubliek? En hebben wij hier volgens onze premier van doen met een witte wijnsip in de elite? In Arizona, in het zuiden van de Verenigde Staten, ben je pas echt hip als je Mexicaanse mezcal drinkt. Maar ja, hoe krijg je dat straks over die muur? Dat en meer tot 19:30 in Bureau Buitenland. Maar eerst, in Venezuela blokkeren militairen een brug op de grens met Colombia, waarover hulpmiddelen het land zouden worden binnengebracht. En dat terwijl er een groot tekort is aan voedsel en medicijnen in Venezuela. Maar president Maduro weigert dus die hulp. Collega Edwin Koopman is in de Venezolaanse hoofdstad Caracas. Goedenavond, Edwin. Goedenavond, Chris. Wat gebeurt daar op dit moment aan die grens? Ja, nou, nog niet zoveel, want de ogen zijn nu gericht op die grens, omdat vandaag die hulpgoederen aan zouden moeten komen uit de VS. Zoals je weet hebben de Amerikanen sancties afgekondigd, hele strenge sancties richting Venezuela. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd ook humanitaire hulp beloofd. Daar is ook met foto's over getwitterd en zo, maar ze zijn er nog niet. Er zijn heel veel journalisten die wachten op wat er komen gaat. En vooralsnog is die brug geblokkeerd, maar de spullen zijn er ook nog niet. Nee, en om wat voor spullen zou dat gaan? Ja, we weten het niet zeker, maar het zou in de eerste instantie gaan om de meest urgente dingen. Dan heb je dus over babymelk, medicijnen voor kinderen. Want het is echt verschrikkelijk hier met de ondervoeding. Kindersterfte in de ziekenhuizen is groot. Ze hebben helemaal niets meer. En dan in een latere fase zouden er andere medicijnen en gewoon voedsel naar Venezuela moeten worden gebracht. Maar hoe dat dan hier binnenkomt is toch nog steeds onduidelijk. Nou lijkt het me dat ook president Maduro zich niet populairder maakt als hij dat tegenhoudt. Waarom wil hij toch die hulp niet binnenlaten? Nou ja, op de eerste plaats zegt hij er is helemaal geen humanitaire crisis. En als hij er komt, dan komt dat straks door die Amerikaanse sancties. Maar wat hij ook zegt is, zolang die Amerikanen dit gaan organiseren, dat zijn onze vijanden. Hè? En samen met de Colombianen, dat kan alleen maar een paard van Troje zijn. Wie weet wat er allemaal tussen die dozen zit of wat er allemaal in zit. Maar ja, het is natuurlijk ook politiek, hè. Als hij op die dozen staat, heel groot, US Aid. Ja. Nou ja, Venezuela, hier met de dozen van US Aid die dan verlichting gaan brengen van aan mensen die het slachtoffer zijn van het wanbeleid hier. Ja, dat is politiek natuurlijk niet te verteren. Nee. Nou ja, en in die situatie waarin er dus al aan alles tekort is, hebben zowel de Europese Unie als de Verenigde Staten ook nieuwe sancties afgekondigd. Jij bent er nu bijna een week of sinds vorige week vrijdag. Welk effect merk je daarvan in Venezuela, van die sancties? Ja, nou ja, het punt is, de situatie is hier al een jaar zo slecht. Er is een grote schaarste in de winkel, in de ziekenhuizen is niks meer. De apotheken zijn leeg, dat er eigenlijk nog geen verschil te zien is. Het is onzichtbaar tot het echt heel erg groot wordt. En dat is waarschijnlijk pas over een aantal weken. Waar iedereen wel op wacht, en dat kan op korte termijn een groot probleem worden, is de energiecrisis. Want wat dus ook een groot probleem is nu de import van benzine en diesel. En dat klinkt een beetje raar in een land wat de grootste oliereserves heeft ter wereld. Ja. Maar het punt is dat Venezolaanse olie is te zwaar om benzine van te maken. Dus Venezuela exporteert weliswaar olie, maar moet benzine en diesel en dat soort brandstoffen importeren. De voorraden zijn, daar zijn de schattingen ook niet helemaal duidelijk over, maar tussen 3 dagen en enkele weken is hier gewoon geen benzine meer en geen diesel. Nou ja, de auto's staan dan stil en die diesel die is nodig om hier de elektriciteit op gang te houden. Ja. Ja, dan krijg je natuurlijk wel meteen een hele grote crisis. Ja, precies. Maar goed, de regering Maduro kan ontkennen dat er nu al een crisis is, maar iedereen weet natuurlijk dat er gewoon niks in de winkel is, dat er geen medicijnen zijn enzovoort. Betekent dat ook dat de regering niets probeert te doen om de gevolgen van die crisis een beetje in te dammen? Wat gebeurt er op dat vlak? Ja, nou ja, er gebeuren dingen, maar op gek genoeg gebeurt dat ook achter de schermen. En je merkt het dan omdat mensen het je vertellen of omdat je gewoon ineens op straat dingen merkt. Om een voorbeeld te noemen. Maduro die gaat al jaren tekeer tegen de zwarte wisselmarkt, zoals iedere regering natuurlijk, want de koers met de dollar stond vast en die stond heel laag. En op straat kreeg je dan 10, soms wel 100 keer zoveel. Nou ja, wat is er vorige week gebeurd? Bleek ineens, heeft de Nationale Bank, die onder controle staat van de regering, heeft ineens een koers vastgesteld die nog hoger ligt dan op straat. Dus ze hebben al die illegale praktijken eigenlijk overgenomen en eigenlijk nog zelf nog een keertje nog erger gemaakt. Dus wat je nu krijgt is dat geen mens meer gaat meer op straat wisselen en gaat bij de bank wisselen of gewoon met zijn creditcard betalen. Dat zijn dingen die je al een week geleden zelfs nog niet eens deed, want dat kostte je heel veel geld. Nou ja, op die manier probeert de regering zoveel mogelijk van de aanwezige dollars hier in het land af te romen en in bezit te krijgen. Nou ja, dat zijn van die kleine dingen waarin je merkt dat ze gewoon wel weten dat ze het heel moeilijk hebben, nog moeilijker gaan krijgen. Ja, ik zie geen berichten over demonstraties of andere onrust op straat. Het is een soort stilte voor de storm, dat weten we niet. Na de storm, tussen de stormen in, maar in ieder geval een beetje stilte op het ogenblik, hè? Ja, nou ja, weet je, het is het punt Guaido, die dus deze Juan Guaido, hè, dus die man die zich 2 weken geleden tot interim president benoemde, of beter gezegd, dat was hij automatisch volgens hun interpretatie van de grondwet. Mm-hmm. Die leidt die demonstraties en die is nu bezig op totaal ander gebied. Hij heeft de hele dag overleg met burgemeesters, met gouverneurs. Hij is bezig met het benoemen van ambassadeurs. Het opbouwen zeg maar, van een, laten we zeggen, een parallele staat, een parallele regering, om uiteindelijk de macht te kunnen overnemen als Maduro zou vertrekken. Want dat is een grote wens. Ja. Ondertussen wordt er gewerkt aan onderhandelingen ook tussen oppositie en regering. De EU en Mexico zouden in Montevideo, de hoofdstad van Uruguay, morgen mensen bij elkaar willen brengen. Gaat dat iets opleveren? Nee, dat gaat niks opleveren. Guaido, de oppositie heeft gezegd dat ze niet gaan. En dat is meer dan koppigheid hoor. Ze hebben de afgelopen jaren maandenlang met Maduro aan de tafel gezeten. Die gewoon ook maar weigerden om 1 centimeter toe te geven. Dus zeggen Maduro heeft dat toen misbruikt om tijd te winnen. Dat gaat hij nu weer doen en daar gaan we niet intrappen. We gaan nu met de internationale organisatie achter ons gewoon werken aan de toekomst en we gaan niet meer met hem praten. Nou, intussen heeft Maduro gedreigd aan de oppositie om, als ze morgen niet opdagen in Montevideo, om verkiezingen uit te gaan schrijven. Maar geen presidentsverkiezingen, nee, parlementsverkiezingen. Hmm. Nou ja, daarmee wilde hij natuurlijk af van Guaido. Maar wat nog belangrijker is, in het verleden heeft het uitschrijven van verkiezingen door Maduro, die niemand hier erkent, althans van de oppositie, hele grote discussies opgeleverd binnen de oppositie. Gaan we nou wel meedoen of gaan we nou niet meedoen? Nou ja, dat is natuurlijk Maduro's idee. We gaan die oppositie die nu voor het eerst in jaren ontzettend één is achter één man, die gaan we eens lekker verdelen. Dus daar krijgen we de komende weken, als dat inderdaad gebeurt en de voorbereidingen zijn begonnen, nog een interessant elementje bij. Gaan ze meedoen of gaan ze niet? Behouden ze de eenheid achter Guaido? Verdeel en probeer zodoende te blijven heersen. Dankjewel, Edwin Koopman vanuit Venezuela. En doe voorzichtig. Bureau Buitenland. In the past, most of the people in this room voted for a wall. But the proper wall never got built. I will get it built. Simply put, walls work and walls save lives. Muren werken, muren zijn fantastisch en dus komt die muur er. Aldus Donald Trump vannacht in zijn State of the Union. Maar die muur tussen de Verenigde Staten en Mexico snijdt straks, als hij er inderdaad komt, ook dwars door een bloeiende industrie. Die van het toerisme en van de drank. Ik zei het al, hebben wij een witte wijnsip in de elite? Het sterke mezcal, net over de grens in Mexico gestookt van de agaveplant, is in Arizona populair geworden onder de hippe voorhoede. Correspondent Juriaan van Eerten ging mee met een groep Amerikanen om mezcal te proeven in Sonora in Mexico. Nou, 4-5 uur rijden van Tucson naar het zuiden, door de vallei. Zijn we nu in een dorpje waar de mezcal gebrouwen wordt. Gracias. Buenos días. Buen día. Gewoon iemands huis. ¿Cómo se llama usted? Blanca López. Dit is waar ze het bewaren, in jerrycans hier in het huis. En zo wordt het vanuit de jerrycan in een kan geschonken. Así. ¿Y ustedes usan como los botellas plásticos? Uh-huh. Para servirlo. Aquí cuando vienen a comprar bacanora. En het wordt hier gewoon in oude plastic sodaflessen geschonken. So what do you think of this one? No, it's great. It's always good. Más? Yeah. Muy temprano. Todavía temprano. Of we nog een beetje willen, maar het is nog wel erg vroeg. Y vienen aquí muchos turistas americanos. Muchos. Sí? Uh-huh. Sí. Y siempre vienen para comprar. Sí. Uh-huh. Sí. Y les hacemos una demostración. Sí. Muchas gracias a ustedes. Sí, muchísimas gracias. Cuando gusten volver. Sí. Ja, er komen veel Amerikaanse toeristen hier. Die dan veel flessen meenemen. En dat is natuurlijk een enorme economische sprong voor het dorp. Want die geven hier allemaal hun geld uit. So it's been inspiring. The mezcal boom, especially in the south, has been inspiring for mezcal producers everywhere. Ik ben hier in Mexico met Doug Smith. Die runt een mezcalbar in Arizona. And so one story is a brand called El Jorgorio. One family member was working as a graphic artist in L.A. Yeah. And then was invited to go back and do graphic art for that brand. Doordat er dus een groeiende markt ontstaat voor de mezcal, omdat mensen drinken in Amerika, in Europa, in Japan. Daardoor zijn dus Mexicanen die terugkeren naar Mexico om op de boerderijen te werken. En hij noemt bijvoorbeeld van iemand die als graphic designer in Los Angeles werkte. En die nu terug is gegaan om het label te ontwerpen voor een mezcal type. And it's been a very successful brand. And so you hear stories like that fairly frequently of people in Los Angeles. Or... Right, yeah. Wanneer je de Amerikaanse president Trump hoort praten, krijg je soms het gevoel dat er alleen maar hordes barbaren over de grens staan te wachten. Nou zijn er natuurlijk ook serieuze problemen met drugskartels, maar daarnaast is er ook veel samenwerking tussen de Verenigde Staten en Mexico, waaronder ook voor toerisme. Bijna iedereen die ik ken in Arizona gaat geregeld naar Mexico. En andersom ook. Een van de doelen van deze trip is bijvoorbeeld om de mezcaleros uit te nodigen voor een festival binnenkort in Tucson. Buenas. Buenas. Er wordt een stuk plastic folie ervan afgetrokken. En dan zien we een groot gat in de grond. Aquí se atiza por 6 horas. Ya en 6 horas ya cuando se le acaba el fuego, ya se le mete el agave. Waar alle agaveplanten ingedaan worden. Op het vuur wordt het afgedekt en dan brandt het 6 uur. En dat is het geluid van de agave die vermalen wordt. Ja, fermento. Ze leggen het 3 of 4 dagen. Ah, zie. Hij heeft hier een hele mooie constructie. Van een oud olievat. En daaronder daar wordt het vuur gemaakt. En dan een oude fust die doorloopt naar een radiator. En dat is dus om het destillatieproces te hebben. Dus mezcal is eigenlijk iedere drank die van de agaveplant wordt gestookt. En het is prachtig hoe dit gemaakt is, gewoon van alles wat voorhanden is. ¿Y usted ya lo hace así desde su niñez? Poco menos, siempre, ya, ya. Meneer Prieto is niet de meest spraakzame man. Maar hij weet duidelijk wat hij doet. We zijn hier bij het gemeentehuis. We spreken de plaatselijke burgemeester. El alcalde, así es. Alejandro Molina Salazar. A la orden. El mezcal del maguey. Es artesanal, no es industrial. De burgemeester vertelt dat ze hier dus veel mezcalmakers hebben... Die de drank hier artesanaal maken van de agave. En dat ze nu proberen om dat steeds meer te professionaliseren. Er is zoveel toerisme op het moment vanuit Hermosillo, de provinciehoofdstad... en vanuit Amerika. Daardoor is er zelfs een schaarste op het moment. pues hay que producir más. Er moet meer gemaakt worden. Hay que producir más, yo creo que es la meta y ayudar a la gente. Sí. Y para producir más. Een reportage was dat van Juriaan van Eerten. En als u meer wilt horen over Trump, zijn muur en wat hij daarover zei in die State of the Union, dan kunt u luisteren naar de nieuwe aflevering van de Presidential Podcast, die inmiddels online staat. Auslandsbureau. Foreign Desk. Bureau Buitenland. Meneer agent, Meng Yu is verdwenen. Op klaarlichte dag is deze jonge vrouw ontvoerd door de slechterikken. Aldus deze Chinese student in een protestlied dat het lot bezingt van zijn collega Meng Yu. En zij is weer een van die tientallen marxistische activisten die China recent heeft opgepakt. Wat heeft de communistische partij tegen jongeren die juist de waarden van Mao Zedong en Lenin hooghouden? Frank Pieke is directeur van het Mercator Instituut voor China-studies in Berlijn. Goedenavond, meneer Pieke. Goedenavond. Waar beschuldigt de Chinese regering deze activisten van? Ze beschuldigen ze van het ondermijnen van de staat en het ondermijnen van de communistische partij. Trouwens, de echte exacte beschuldigingen zijn mij nog niet helemaal duidelijk, maar dat is waar het om draait. Oké. Okay. En om wat voor activiteiten gaat dat dan? Wat doen ze? Nou, ze doen wat Marxisten behoren te doen. En dat is met de arbeiders samen stakingen organiseren, protesten organiseren, proberen levens- en werkomstandigheden te verbeteren. Ja. En dan natuurlijk, maar dat wordt niet gezegd, maar dat is waar de partij, Communistische Partij, echt bang voor is. Ja. Het staatsbestel, de maatschappelijke orde te veranderen, revolutionair. En dat wil de Communistische Partij natuurlijk helemaal niet. Nee, maar eerst even dat eerste. Arbeiders die opkomen voor hun rechten en daarbij geholpen worden door marxistische studenten. Dat mag niet in het arbeidersparadijs? Nou, dus er is geen enkele wet die dat op die manier zo verbiedt. Maar het is wel verboden om activiteiten te ondernemen die volledig zelfstandig zijn en niet goedgekeurd zijn door de autoriteiten. Ah. En het is ook verboden om vakbonden te organiseren zonder ze te registreren bij de Federatie van Vakbonden, die door de Communistische Partij wordt gecontroleerd. Ja. Kortom, er is heel veel, lijkt heel veel mogelijk, maar in de praktijk is bijna alles onmogelijk. Ja. En wie zijn die studenten precies? En hoe komt het dat zij bij deze protesten van die arbeiders betrokken zijn geraakt? Nou, dat is natuurlijk het hele interessante. Want protesten van arbeiders en stakingen en andere pogingen om betere werkomstandigheden, meer loon te krijgen, dat is helemaal niks nieuws in Zuidoost-China, waar dit specifieke geval plaatsvond. Mm-hmm. Dat is heel normaal daar. Vele honderden, zo niet duizenden gevallen per jaar. Ja. En dat wordt ook op vrij redelijke manier vaak door de lokale autoriteiten afgekocht, door de stakers een som geld te geven of op andere manieren, of inderdaad de lonen te verhogen. Nu de inmenging van, of de samenwerking met studentactivisten uit Peking, wat natuurlijk heel ver weg is, ja, of ex-studenten, dat is een potentieel zeer explosief mengsel. In Peking Universiteit is zelf altijd, zeg maar, het politieke geweten van de Chinese natie geweest. Bewegingen om het maatschappelijke bestel te veranderen, politieke orde om te gooien, vinden vaak plaats met hun begin aan Peking Universiteit door studenten aan Peking Universiteit en andere belendende universiteiten in Peking. Dus dat is een beetje het alternatieve politieke centrum van China. En als de jonge mensen die daar zitten zich gaan verbinden met wat de Chinezen dan noemen de gewone mensen, en hun grieven proberen te verwoorden en kracht bij te zetten, dan krijg je iets wat voor de Communistische Partij onmiddellijk bedreigd en staatsgevaarlijk is. Ja. Nou begreep ik dat deze studenten lid zijn van, of lid zijn geweest, want er is van alles gebeurd sinds ze actief zijn geworden, van een officiële organisatie van marxistische studenten aan de Universiteit van Peking. Hoe wordt er dan door andere Marxisten, misschien andere Marxistische organisaties in China gereageerd op deze aanpak van die jongelui? Nou, officieel wordt er natuurlijk niet gereageerd. Wat er gebeurd is aan Peking Universiteit is dat deze Marxistische studentensociëteit, zeg maar, onmiddellijk na het oppakken van deze studenten of ex-studenten is opgeheven door de autoriteiten. Verboden is dus. En dat een nieuwe Marxistische sociëteit met dezelfde naam is opgericht, waarvan de leden natuurlijk allemaal brave leden zijn van de jongerenorganisatie van de Communistische Partij. Okay. Dus dat is een hele slimme zet natuurlijk, want je verbiedt niets. Nee, je brengt dingen weer op het juiste pad en je reguleert dingen. Want je moet het niet vergeten dat, zoals we allemaal zouden moeten weten, dat communisme natuurlijk en Marxisme twee gezichten heeft. Aan de ene kant is het een revolutionaire ideologie en ook een leidraad voor revolutionaire praktijken. Maar aan de andere kant is het meer in haar eng-leninistische vorm. Precies, natuurlijk bij uitstek iets wat de staatsmacht van een communistische partij legitimeert en probeert in stand te houden met elke middelen die er maar zijn. Dus die tweespalt in de lange Marxistische traditie zie je als het ware worden afgespeeld in de context van die studentenprotesten en de samenwerking met studentenactivisten met arbeiders. En dat is natuurlijk heel lastig voor Marxisten om dat echt bij elkaar te brengen. Ja, het klinkt toch raar, hè? Een communistische partij die jongeren met marxistische ideeën en een marxistische praktijk oppakt. Wordt er nog een poging gedaan om het ideologisch te verklaren? Nee, niet echt. Er wordt gewoon gezegd dat deze mensen bezig zijn met gevaarlijke activiteiten. Er wordt verder niet ingegaan op hun ideologische argumenten. En ze gebruiken natuurlijk ook die marxistische argumenten om protesten te organiseren. Juist omdat het zo lastig is voor de Communistische Partij om dat te weerleggen. Omdat ze dezelfde ideologie gebruiken, maar die als het ware een gezicht werpen van de Communistische Partijleiding. Dat is iets wat heel vaak al gebeurd is in de geschiedenis van de Volksrepubliek. Studentenprotesten die marxisme gebruiken, als het ware letterlijk nemen. En dat gebruiken tegen de Communistische Partij. Denk bijvoorbeeld aan radicale rode gardisten tijdens de culturele revolutie. Denk aan de protestbeweging in 1989. Dat ook begon met studentenactivisten die ook expliciet teruggrepen op de marxistische ideologische kanon. Enzovoort, enzovoort. En dus het is iets wat een lange geschiedenis in China, wat heel gevoelig ligt, waarvan de Communistische Partij heel goed weet hoe gevaarlijk en hoe snel het uit de hand kan lopen. Ja, en dan is het dit jaar ook nog eens 30 jaar geleden. Hè? Dat bloedbad op het plein voor de hemelse vrede. Dat gaat niet enthousiast gevierd worden, kan ik je wel vertellen. Nee, dat vermoed ik ook niet, maar maakt dat de partij op dit moment ook extra zenuwachtig? Want ik begrijp dat die studenten hard worden aangepakt. Hè. Er gaan filmpjes rond met afgedwongen schuldbekentenissen. En men wordt echt geïntimideerd. Ja, nou, ik denk dat dat niet zozeer te maken heeft met 30 jaar na de volksbeweging in 1989. Maar meer het heeft te maken met de verharding van het regime dat al een aantal jaren bezig is, maar de laatste jaar, zeg maar, in een soort stroomversnelling terecht is gekomen. Het regime wordt steeds meer, laten we zeggen, paranoïde bijna, over alles wat maar een beetje ontwrichtend zou kunnen zijn of lijken, wat maar een beetje de bijsmaak heeft van kritiek uitoefenen op de partijleiding. Daar is de Communistische Partij nooit heel goed in geweest om kritiek toe te staan, maar het is nu heel extreem aan het worden. Ik denk dat het daar meer mee te maken heeft. De Communistische Partij en de leiding van de Communistische Partij, moet ik zeggen, in Peking, rond Xi Jinping, voelt zich steeds meer bedreigd door allerlei krachten en gevaren om zich heen. En die zijn vaak volkomen denkbeeldig. Maar als iets denkbeeldig is en je gelooft er echt in, dan wordt het ook echt. En dit is denk ik een prachtig mooi voorbeeld daarvan. Ja. Nou zei u, die Peking Universiteit is altijd een beetje het ideologische bolwerk geweest van echte Marxisten, zal ik maar zeggen. Krijgen deze studenten nog steun daar binnen die universiteit? Ik vermoed, maar ik kan alleen maar zeggen, ik vermoed zeer sterk dat het wel degelijk het geval is, maar ik kan het niet bewijzen. Aan Peking Universiteit en andere universiteiten in Peking heb je een hele sterke en lange traditie van

De fans van de symfonische metalband Within Temptation liepen de afgelopen jaren wat sip rond. Want er was sinds 2014 geen album meer verschenen. En de frontvrouw koos voor een soloproject. Maar dat bracht nou precies de inspiratie die ze nodig had om weer voor de band te schrijven. En het resultaat is een fonkelnieuw album, Resist. Hier is Sharon de Nadel. Kunststof. Uw presentator is Jenny Brouwer. Sharon, beschrijf eens wat er gebeurt als je aankomt op een vliegveld in een willekeurig land in Zuid-Amerika. Nou, dan staan er vaak mensen, een paar rij dik, en dan met spandoeken. Wat staat er op die spandoek? Welkom en weet je wel, tekeningen van de band. Maar vooral heel veel welkomstgroeten. En dan loop je daarheen, dan schud je handen of omhels je ze? Staan ze achter een dranghek. Dat wordt dan wel vaak, als het gesignaleerd wordt op tijd, door de tourmanager wordt dan geregeld dat de mensen achter een dranghek staan. Want anders dan blokkeer je ook voor het andere verkeer natuurlijk. Ja, echt zijn het dranghekken ja, dan? Dat hebben we wel meegemaakt, ja. En security is erbij, hè? Ja, security is ook bij om te kijken dat het allemaal goed gaat. Maar ja, Van downplayen, Sharon? Wil je het niet groter maken dan het is? Nee, nou weet je, dat is wel een beetje hoe ik opgevoed ben, ja. Dus dat klopt wel. Ja? Ja, ik vertel het gewoon liever zoals het is, weet je. Ik zal het nooit groter maken. In ieder geval niet groter maken. Je zal het maken. In elk geval niet groter maken nee, dan nou, het dat, is. Nee. Want het is natuurlijk wel een vet verhaal, toch? Dat ja, jij nee, daar het is aankomt super vet. In een ja, nee, willekeurig maar, Zuid-Amerikaans ja, land. Ja. En dat ze daar staan. Ja, nee, absoluut. Nee, maar je maakt ook wel aparte dingen mee die je echt in Europa niet meemaakt. Niet dat je nou hier niet net zo bekend bent. Maar het meer dat daar zijn ze gewoon wat expressiever en uit zich veel... explosiever. Explosief. Nou, op een hele andere manier. Dus veel gepassioneerder. En ik zie, ja, weet je, dat zijn dingen die ik in Europa niet ken. Terwijl we hier ook heel populair zijn. Maar er zijn mensen wat meer, ja, misschien ook komen wat vaker langs. En misschien komen we ook maar één keer in de 5 jaar of 4 jaar in de Zuid-Amerika. En dan zijn ze wel extreem uitgelaten. Dan zijn ze blij dat je er eindelijk bent. Ja, dan wordt het wel, En dan gaan ze zelfs onder je raam staan, hè? We hebben een keer gehad dat ze met een auto na de show al liefst nog een keer laten voorbij lieten komen, die we zelf hadden gespeeld die avond, wat fantastisch was als je wil slapen. Want dan hoor je dus van die onwijze boksen. Die zetten ze dan onder het hotelraam neer? Ja, had iemand tegenover het hotel gezet en dan keihard, maar echt zo hard dat je gewoon echt niet kon slapen. Dat ik heb mijn oordopjes in. En die muziek in, is al zo hard. Ja, nou, ik heb hier even oordop moeten indoen om het doorheen te kunnen, kunnen gaan slapen. En doldwaze ritten ook achter jullie tourbus aan? Ja, achter onze busjes aan als we aankomen inderdaad. Ja, dan willen mensen toch weten waar in welk hotel je zit. En dan probeer ze het zo snel mogelijk bij te houden. We hebben dan chauffeurs die ook alweer gehaaid zijn. Die probeert dan een beetje een beetje af te leiden. Maar ook gewoon geen gevaarlijke capriolen uit te halen. Want ze halen links en rechts in om maar bij te blijven. Het is echt bizar gewoon. Ja. En in welk land zijn jullie het populairst? Wereldwijd? Ja? Dat is best moeilijk te zeggen. Want ik denk dat bij ons een beetje... het is gewoon overal verdeeld. Wij zijn heel bekend in Rusland, Polen, Engeland, Duitsland, Frankrijk, Zuid-Amerika, zoals ik al zei. En in Azië doen we het ook heel goed. Maar in Noord-Amerika ook, in Canada. Ja. Alleen, ik moet wel zeggen dat wij zijn altijd gefocust geweest, voornamelijk op Europa. Daar hebben we het meest getoerd en daar hebben we het meeste aandacht aan besteed. Ja. Waarom? Omdat je er simpelweg zelf vandaan komt? Ja, of? Ik denk dat het wat makkelijker was. En dat het wat makkelijker was, een goede tour. Weet je wel, het is toch wel weer een stuk verder met vliegtuigen. En dat was in het begin natuurlijk voor ons een beetje van aanzien van hoe, weet je wel, laten we eerst maar Europa doen. Mm-hmm. Dat is ons thuisbasis. Zo zien we dat in ieder geval. En daarna komt de rest wel. En dan is het gewoon een landje pikken en kijken waar ze ons willen hebben. Nou, en, het is heel goed gegaan. Ik ben een hele goede risk-speler. En eind februari start je een tour naar Amerika en Canada. Hè? Ja. Gaat zoiets wennen eigenlijk als je de wereld verovert? Nee, het is niet. Wordt dat gewoon? Nee. Voor mij is het toch altijd weer. Want zelfs ook kom je daar al vaker in Zuid-Amerika. Toch blijft het elke weer een nieuw avontuur wat je beleeft. Mm-hmm. Je gaat naar andere zalen. Je komt toch weer andere mensen tegen vaak ook. Ook wel weer dezelfde. Maar ook voor heel veel nieuwe mensen. Dus het is voor mij echt wel elke keer weer een nieuwe beleving. En herken je jullie fans op kilometers afstand? Zien ze er op een bepaalde manier uit? Nou, ze lopen vaak wel met t-shirts van ons aan. Dus je hebt wel van die bandshirts die ze aan hebben. Maar ik moet zeggen, in Zuid-Amerika loopt bijna iedereen in wel een bandshirt, vind ik altijd. Ik heb het idee dat ze daar wat meer die mode hebben geadopteerd of zo. Maar terwijl in Nederland kan je ze heel snel uitpikken. En zo, oh, er zijn er weer een paar. Ja, beschrijf ze. Nou, gewoon vaak toch wel zwart gekleed. En met natuurlijk een metal of rock liefhebber. Hoe zullen we het noemen? Nou, alle drie eigenlijk. Mm-hmm. De genres zitten wel in onze muziek. En daar hebben we liefhebbers van, dus van onze muziek dan. En je kan ze daardoor wel goed herkennen, inderdaad. Ja, en dat is dan meestal in het zwart gekleed? Ja, maar dan vaak met een band t-shirt. Dat is voornamelijk wat ze dragen eigenlijk. Ja, met in Temptation. Ja, ja. Ja. Je hebt mode gedaan, MBO. Ja, ja, ja. En HBO. En ja. HBO. Ja. En hoe ziet het eruit? Hoe ziet een goede metal diva eruit? Een goede metal diva. Ja, wat ik nou het leuke daarvan vind, is dat iedereen dat zelf mag bepalen. Kijk, Er zijn geen codes. Nee, en dat, ik vind juist dat is juist het leuke ervan. Ik denk dat je het juist wat belangrijk is als band, is jezelf onderscheiden. En ik denk juist ook op dat vlak kan je je onderscheiden door middel van kleding, door visuals, op podium, door je podiumpresentatie. Alles werkt mee om je te onderscheiden. Dat is misschien wel een van de belangrijkste dingen maar die onderscheiden. Naast de muziek, wou je zeggen. Nou, vooral de muziek moet onderscheiden zijn. Maar daarnaast is het ook wel heel belangrijk om jezelf gewoon wel niet als een soort, als een van de zoveel zwart geklede dame op het podium neer te zetten. En jij ontwerpt je eigen jurk, hè? Uiteraard, zou ik bijna zeggen. Nou, ik heb meer management gedaan, om je waar te zeggen. Ik heb dus meer de commerciële kant gedaan van de opleiding. Maar ik kon ook altijd wel heel goed tekenen. En ik heb ook altijd wel een goed idee van wat ik wil. Maar ik werk vaak voornamelijk samen met ontwerpers uit Nederland. Op dit moment werk ik heel veel met Jan Boelen. Die komt uit Groningen. Oh ja? Ja, dat is echt, daar kan ik het heel goed mee vinden. En daar zijn echt twee handen op één buik. En dan vind ik het heerlijk om tegen hem aan te gooien. Van nou, dit vind ik nou heel mooi. En dan komt hij weer met andere ideeën. En dan samen maken we iets nieuws. Dus die witte jurk, die inmiddels in de top 100 staat van belangrijkste popproducten. Toch? Ja, nou, die komt van Gigi Peters. Die was een dame uit toenertijd uit Gouden, want tegenwoordig in Portugal. Ja. En ook een Nederlandse dame, een Nederlandse ontwerpster. Maar dat was wel een jurk die helemaal af was. Hoor. Die was de, weet je, en bij Jan koop ik ook wel eens gewoon een jurk die gewoon in zijn collectie zit. Mm-hmm. Dus het wil me net kijken wat ik nodig heb en of dat samenvalt. Maar die dame kwam uit Gouden oorspronkelijk. Ja. En die witte jurk is echt iconisch geworden. Ja, want het was de jurk van Ice Queen. Van Mother Earth eigenlijk. Mother Earth, ja. Maar daarna toch in de clip van Ice Queen? Nee. Dat is wel dezelfde ontwerpster geweest, maar het is een andere jurk. Was dat? Dat was niet een witte jurk. Dat was wel een witte jurk, maar een andere witte jurk. Okay. Ook van haar. Er zijn twee witte jurken. Ja, dat is erg verwarrend, sorry. En daarbij heb je ook nog eens jarenlang, als we het dan toch over de fans hebben, we dat gedeelte gehad. Ja. Liefdesbrieven, hè? Oh, stapels? Of nog steeds? Natuurlijk krijg je, ik denk als frontvrouwen, maar zeker die mannen van ons, die krijgen ook brieven, dat wil je niet weten. Oh ja? Nee, maar iedereen krijgt wel eens een brief, weet je wel. En nou, stapels. Wel eens een brief. Nee, we krijgen allemaal wel eens brief, maar weet je, naarmate mensen zien hoe je, weet je, wat voor type je bent en of je voor dingen openstaat of juist niet. Kijk, ik ben al 1000 jaar met Robert. Dus op een gegeven moment, zo voelt het wel. 25 jaar, zou ik een vertellen. Een kwart eeuw. Ja. Dat klinkt lang genoeg. Nou, dat is ook al heel lang. We zouden dus ook kunnen denken, hey, we maken wel weer eens een kans. Ja, nee, ik denk dat mensen daardoor ook wel denken van, nou, weet je, ik kan nog steeds wel zeggen hoe ontzettend ik haar bewonder, maar het voornamelijk komt het neer op de bewondering voor de muziek en dat vind ik eigenlijk ook het leukste. Ja. 25 jaar ben je met Robert. Hij speelt hij eigenlijk nog op de plaat? Of is hij daar ook mee gestopt? Nee, daar is mee gestopt inderdaad. Hij was jarenlang de gitarist van Within Temptation. Ja, we hebben samen de band gestart ook inderdaad. Het management doet hij nu nog? Ja, hij is onderdeel van het management. Hij doet dat samen, weet je wel, met iemand. Hij stuurt het aan ook een beetje. Dus En jullie schrijven samen de teksten. En niet geheel onbelangrijk, hij verzorgt jullie drie kinderen. Ja, absoluut. Ja, daarover later. Later inderdaad, ja. Goed, de tegel ligt daar. Nee, die ligt er nog niet, maar die krijg je zo daar. Die ligt daar, ik heb al wat getekend. Luisteraars kunnen zich mengen in ons gesprek. Heel graag zelfs via Twitter, hashtag Radio Kunststof, of stuur gewoon een app naar de Radio 1-app. We zijn ook terug te luisteren via onze podcast en te zien via nporadio1.nl. Sharon den Adel is de frontvrouw en een van de oprichters. Laten we dat niet vergeten van Within Temptation. De band die zo'n 20 jaar geleden... Ja, 23 jaar geleden. 23 jaar geleden is opgestart door jou en je man. Ja. Gitarist Robert Westerholt is een van Nederlands belangrijkste exportproducten als het om rockmuziek gaat. En behalve de band hebben jullie dus inmiddels ook 3 kinderen. Ja. En is er vorige week een nieuw album verschenen. Ja. Resist geheten. Jullie 7e album alweer. Ja, ja. En hij is ook op cassette verschenen. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, dat vind ik wel echt wel een van de leukste special items die erbij hebben zitten. Omdat voor mij is dat een en al nostalgie natuurlijk. Ik kom uit een tijdperk dat er nog cassettebandjes waren. Je bent begin 40, hè? Ja. Voor alle duidelijkheid. Ja, inderdaad. Maar ja, voor mij, ik heb daar nog steeds wel een bepaalde nostalgie. Ja, ik heb daar een bepaald gevoel bij. Dus dat, jouw liefde voor de muziek begon met cassettebandjes? Ja, absoluut. Ja, waar het voor mijn ouders met LP's begon en met singeltjes. Voor mij was het met cassettebandjes. Mijn ouders die gaven zakgeld aan mijn broer, die is 6 jaar ouder. En toen zei ik op een wijze dag, toen ik keer blijkbaar daar zo wijs was, van dat vind ik ook wel. Ik wil ook wel zakgeld. Ik dacht ook wel, al die mogelijkheden die ik dan heb, weet je wel, dan kan ik zelf dingen kopen. En ik denk een jaar of 5 of 4, ik weet niet, 4,5. Ik was vrij snel erbij, maar met een oudere iemand boven je gaat het veel sneller. Ja. Maar goed, in ieder geval. Hij kreeg zakgeld, ik kreeg ook zelf, maar ik mocht alleen maar aan muziek uitgeven. En dat was dan. Dat zeiden ze erbij? Dat zeiden mijn moeder erbij. Ja, die zei van ja, leuk dat jij zakgeld krijgt, maar je mag er echt niet aan snoep uitgeven. Mag alleen maar. Alleen maar muziek uitgeven. En toen was je 5? Ja, ja. Maar we gingen elk weekend naar de platenzaak waar cassettes gekocht werden. En niet onbelangrijk, het was niet in Nederland. Nee, het was Indonesië. Ja, ja, klopt. Mijn ouders zijn expats altijd geweest. We hebben altijd in het buitenland gewoond tot mijn 10e levensjaar. Dus ik ben toen ik anderhalf, volgens mij het ook anderhalf was. Ik hoop dat ik het goed zeg, mam. Waar ben je? Ja, ja. En volgens mij 1,5 jaar oud toen ik naar Indonesië ging. En daar heb ik ongeveer 5 jaar gewoond in Jakarta. Ja. En cassettebandjes en Azië, dat gaat heel goed samen, hè? Want dat beeld heb ik ook. Ja, toch wel. Eindeloos veel cassettebandjes dat is daar een booming business volgens mij. Of het geheel legaal is, weet ik niet, maar ja. En wat waren de eerste bandjes die je kocht, weet je dat nog? Ja, dat weet ik nog heel goed zelfs. Dat heeft echt wel indruk op mij gemaakt. Ik heb de eerste cassette wat ik kocht was van de Moody Blues. Ik heb er meerdere gekocht de eerste keer. Toen kreeg je gelijk een hele. Ja, nou, het was niet zo duur natuurlijk ook. In verhouding was het allemaal niet zo, kostte niet zo heel veel geld. Dus ik heb Moody Blues gekocht. Ik heb Boney M. Dat was mijn eigen keuze. En maar ik werd natuurlijk ook geadviseerd door mijn moeder en mijn broer. En Wars of the World heb ik gekocht van Jeff Vane. Vane. Volgens mij. Ja, Vane. Ja. Oh ja. Ja. Boney M, dat was jouw eigen keuze. Dat was mijn eigen keuze, ja. En aan de hand werd het andere, vond ik ook wel heel mooi. Maar daar was ik eigenlijk een beetje te jong voor. En met deze nostalgische gedachtes, dacht jij, ik wil van Resist ook een cassettebandje. Ja, nou, dat kwam eigenlijk ook wel een beetje met mij. Heb je er een bij je trouwens? Nee, ik heb niet bij me. Oh, verdorie, dat had ik even met meenemen. Ja. Nee, ik heb hiervoor een soloproject gedaan, dat heet My Indigo. Mm-hmm. En dat is ook een beetje jaren 80 geïnspireerd. En daar heb ik ook al gerefereerd, elke keer in een videoclip, naar de cassettebandje. En ook naar de volume 1, 2, 3. en tegelijkertijd, toen dacht ik van, nou, vind ik het ook wel leuk om weer voor een invitation te doen. Ik dacht, Holy Ground is een van de nummers die erop staat. En we gaan hem niet van het cassettebandje af laten horen, maar vanaf het album. Heel komt goed. Die Holy Ground. Beter. It's been Ground, zo heet het, Sharon. Ja. De Nadel. Jij hebt dit geschreven, de tekst is van jou. Ja. Het album heet Resist, ja. Verzet. Jullie werken vaak thematisch, hè? Ja, klopt. En waarom moest het verzet zijn? Wat was er in jou gevaren? Nou, het is meer voor ons een soort van algemeen thema... dat de teksten hebben daar indirect allemaal mee te maken. Dus niet allemaal, maar bijna allemaal wel. Dan was het wel een rode lijn door alle teksten heen. En het kan op persoonlijk vlak zijn, een verzet zijn. Weet je, dat je ergens voor jezelf... dat je bepaalde grenzen aangeeft... en dat je je eigen vrijheid wil beperken, weet je wel, wil beschermen. Of dat soms ook is vanuit meer een... dat meer geloof, weet je, dat meer algemene verzet een is. Een groot eigenlijk. Politiek verzet, ja, bijvoorbeeld. Inderdaad. En dat heeft meer te maken met, dat is eigenlijk misschien nog wel hetgene wat mij nog meeste vuur heeft doen laten. Wat bij mij meer het vuur gaat branden. Is dat ik toch wel het gevoel heb dat je steeds minder keuzevrijheid hebt door alle dingen die je op internet doet, bij wijze van spreken. En dat je toch weer in een hokje gestopt wordt met alle algoritmes. En dat we eigenlijk niet weten, heel veel dingen niet weten, wat er eigenlijk aan de andere kant van een computer gebeurt. Als jij op het internet opgaat, beseffen wel steeds meer. Je krijgt ook steeds meer. Ik zat vandaag ook nog een artikel van D66. Die toch wat meer aan wil gaan doen. Aan bedrijven die al die data verzamelen. En weet je, het wordt allemaal aan elkaar doorverkocht. En je weet uiteindelijk niet meer waar die data terecht komt. Jij krijgt daar helemaal benauwd van. Nou, ik vind het toch wel een beetje beangstigend. Mm-hmm. En het is meer zo van dat het is voor ons een inspiratiebron geweest. En het is niet dat ik nou. En in dit geval, Holy Ground, is het juist heel persoonlijk, hè? Want ja, het is meer persoonlijke grenzen aangeven aan sommige mensen, weet je. Van er zijn gewoon bepaalde dingen die je. Grenzen die je niet over waar je niet overheen gaat. En dat kan fysiek zijn, kan mentaal zijn, kan verbaal zijn. En ja. En dat je dat soms ook aankaart. En dat je dan wel eens de meest rare confrontaties kan krijgen. Je memoreerde net al dat je een solo-album had gemaakt. Ja, klopt, My inderdaad. Indigo. Ja. Dat was in 2000, was vorig jaar. Ja, was vorig jaar. Toen is die uitgekomen. Ja. En in zekere zin is dit album eigenlijk een herstart van Within Temptation. Want het had maar een haartje geschild of... Je was mee gestopt. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Nou ja, het was voor mij. Ik zit al zo lang in deze band en het is super leuk. En ik heb ook echt nooit er spijt van gehad. Maar wat je soms niet beseft is dat het leven bij je vrienden en familie gewoon doorgaat. Dus iedereen wordt ouder, iedereen, je mist heel veel dingen. En dat besef je vaak pas achteraf. Want even om het in een kader te plaatsen, je bent 23 jaar. Ja. Met deze band. Ja, ja, ja. Door jou en je man, met wie je 25 jaar al bent. Samen ben, opgericht. En je bent in de 40, dus al langer dan de helft van je leven. Ja, dat bedoel ik. En op een gegeven moment dan besef je ook wel van dat het leven zo snel gaat. En dat kwam ook wel door de ziekte van mijn vader. Dat ik dacht van... Wat was met je vader? Die had blaaskanker. Mm-hmm. En dat ik op een gegeven moment wel dacht... Ja, weet je, ik moet mijn tijd toch wel wat meer bewuster gaan invullen. En... bewuster leven, bewuster mijn keuzes maken van waar wil ik mijn tijd aan besteden. En uiteraard, de band natuurlijk een grote passie van mij. Maar mijn familie en mijn vrienden zijn net zo belangrijk eigenlijk. En dat zette eigenlijk alles op losse schroeven eigenlijk. Toen hij ziek werd. Te horen kreeg dat hij ziek was. Ja. En inmiddels is hij gestorven. Ja, vorig jaar. Je leven werd één klap... Anders? Hoe? Ja, zo voelt het wel, vind ik. Ik vind het wel een stuk een groot gemis. En iemand die altijd wel heel ons altijd heeft geholpen met van alles. Dus laat ik maar zeggen, ook vooral met de kinderen grootbrengen. Als wij hebben natuurlijk best wel een druk leven. En Robert staat niet meer op het podium, maar doet alle andere dingen nog wel, net zoals ik. En dan heb je best wel een chaotisch leven, zeker met 3 kinderen. En dan stonden zij altijd wel altijd klaar om ons te helpen. En je vertelde net onder de muziek dat zij een huis vlakbij jullie hebben gekocht. Ja, en dat hij was gestopt met werk op het moment dat jullie kinderen kregen. Ja, dat hij zei van nou, dan stop ik met werk. Dat heb ik altijd beloofd. Dus ik kom nu terug naar Nederland. En dan willen we graag erbij zijn. En willen we daarvan genieten en zo. Dus dat was wel heel mooi. Ja. Ja. Totdat het moment kwam dat hij vertelde dat hij ziek was. Ja. En had je toen al vrij snel het idee van... moet ik hier wel mee doorgaan met dit gekke huis? Want dat is het natuurlijk, hè, die band. Ik bedoel, absoluut. Het is niet gezellig hier een beetje rondtoe in Nederland. Dat zijpelt op een gegeven moment wel langzaam in het bewustzijn. Dat zijpelt naar binnen. En dan het gaat wel een bepaalde tijd overheen. En... maar daardoor kwam die klap net zo hard wel aan, moet ik zeggen. Met de eerste van, dat weet je wel, dat... dat je de kennis krijgt van oké, hij is ziek. En dan ga je daarover nadenken. En dan langzamerhand ga je beseffen, ja, maar weet je wel, dat ik, als ik zo doorga, dan kan ik er maar heel weinig voor hem zijn. En we hebben nog wel het een en ander met elkaar te bespreken. Mm-hmm. En het is natuurlijk wel fijn om even dit op een. Het is wel een bijzondere. Het kan goed aflopen, maar de kans is ook wel groot aanwezig dat het niet goed afloopt. Mm-hmm. En het is ook verkeerd afgelopen, dus. Maar ik wil deze periode met hem zijn. Ja, ik wil gewoon bij dus hem zijn. Je hebt gelijk alles uit je handen laten vallen. Eigenlijk. Nou, mijn tour liep toen al ten einde. En was het laatste jaar van de tour. Maar die staat natuurlijk allemaal vast. Dus ik was ook best wel regelmatig nog steeds weg. Dat was het eerste jaar van 3 jaar dat hij ziek is geweest. En die andere 2 jaar heb ik gewoon heel erg bewust mijn tijd ingedeeld. En geprobeerd zoveel mogelijk voor hem en mijn moeder te zijn. Ja. Ja. Sprak je erover met hem? Over deze twijfels die je had van wat is het me allemaal waard? En nee, met hem heb ik het er niet over gehad. Ik heb er wel geprobeerd hem heel erg in zijn ziekte. Toen bleek dat hij blaaskanker had, heb ik geprobeerd hem te begeleiden daarin. Maar daar was niet heel veel ruimte voor. Helaas. Hij was wel een hele trotse man en wilde het allemaal heel erg zelf doen. En dat vond ik wel jammer. Ja. En je had niet de behoefte om jouw twijfels met hem te delen over hoe je verder in dit leven. Nee, absoluut niet. Nee, ik denk dat is tenminste. Ik weet toch altijd wel hoe ik het zelf wil, maar ik moet altijd eventjes. Het moet gewoon eventjes. Ja, dan moet ik gewoon even de tijd voor krijgen. Mm-hmm. En dan op een gegeven moment dan weet ik gewoon. Bepaal jij wel hoe het verder gaat? Zelf. Ja, misschien net zo eigenwijs als mijn vader. Ja, krijg de indruk. En wat deed je? Je zette de band op hold. Ja, ja. En je besloot een soloalbum te maken. Hoe ging dat? Nou, het was meestal van, ik kwam terug van tour. Het was na dat jaar dat ik eigenlijk, na het eerste jaar. Het was de tour afgelopen van onze vorige plaat. En toen. Het was zo dat ik dacht van ja, weet je wel, ik wil normaal gesproken ga ik de studio en ben ik nog best wel veel in de buurt van mijn ouders, weet je wel. Ik ben gewoon thuis aan het werk of een paar straten verder waar onze producer toen de tijd nog woonde. En dus ik was best wel dichtbij, dus maar goed, wat wil ik zeggen? Hoe je het weer oppakte, ja. Wat je oppakte, want het werd iets heel anders dan de band. Ja, nou ik wilde dus de studio ingaan om weer te schrijven voor Within Temptation. Dat lukte helemaal niet, want Within Temptation is toch best wel krachtige muziek. En een bepaald type muziek. En dan moet je wel eigenlijk een soort van een ander soort state of mind zijn. En ik had met... Op dat moment kwam ik gewoon in conflict met mezelf. Dat ik dacht van ja, eigenlijk voel me helemaal niet zo wat ik nodig heb voor Within Temptation om in de juiste mood te zijn, laat maar zeggen. En ik voelde want het eigenlijk is eigenlijk een soort overwinningsmuziek. Ja, ja, het is wel krachtig. Groot, ja, veel. Ja, ja, en absoluut. Jij staat al als een... Ja, maar als iemand die het overzicht heeft over het hele leven en wat daarna komt. Ja, nou, een beetje maar wel. Maar niet dus. Nee, niet helemaal niet. Dus op dat moment zeker niet. Nee, en ik wilde eigenlijk dus meer dicht bij mezelf blijven. En meer hoe ik me op dat moment voelde. Dat was meer klein en kwetsbaar. En dat werden de liedjes uiteindelijk ook. En dat was dus meer de richting van My Indigo. En ik dacht, nou ja... Weet zullen we heel even een stukje laten horen van My Indigo? Een klein stukje. But what we know, and though you'll never take my hand, even when I raise your shipwreck from the sand, and though you'll never count the cost of the innocence you've lost and what it meant, you don't have to love me. There's one. Ja, het is ongelooflijk, het contrast. Je vertelde het net ook heel duidelijk, maar het is een onwaarschijnlijk verschil. Ja, het zijn twee beelden. Dat zijn echt twee emoties die echt heel ver uit elkaar liggen, laat maar zeggen. Ja, ja. Ja. En wie is nu de echte Sharon? Nou, ik ben het allemaal. Maar het zit allemaal in mij. Maar hoe voel je je nu op dit, als je haar nu hoort? Deze? Ja, dat is nog steeds iets wat me heel dicht bij mijn hart ligt. Maar het is natuurlijk wel een hele heftige periode geweest toen ik dit album geschreven heb. En, ja, je hebt hem opgedragen aan je vader. Hè? We luisteren heel even naar het nieuws van 8 uur. En daarna praten we verder. Ja, is en goed. Laten we ook horen door wie je hebt laten inspireren. Ja, is goed. NPO Radio 1.